Dün de ceri yağıyordum. Neler dedin? Annem dün de ceri yağıyordum. Nerelerdeydin annem? Aradım seni. Anne bulamadım hiç. Anneanne seni çok özledim seni anneanne. Anneanne sıcak dinde de çok selamım var ki seni çok özledim yittir. Çok uzaktaydık ve de Allah'ım bu duayı kabul etsen duayı, kabul etsen duayı, kabul etsen Fatiha.